ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie pracują nad ustawą o wyborach prezydenckich. Za chwilę przeniesiemy się do Sejmu. W serwisie także dane o bezrobociu. Doradcy amerykańskiego prezydenta ostrzegają przed zbyt szybkim odmrażaniem gospodarki. Posłowie powinni właśnie zaczynać trzecie czytanie ustawy wprowadzającej mieszane głosowanie w wyborach prezydenckich, zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Prace nad projektem trwają od rana. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. A w trakcie prac w parlamencie pojawiły się m.in. cztery poprawki zgłoszone przez ministra zdrowia. Łukasz Szumowski do projektu PiS proponuje dodać zapis, który daje możliwość zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego 5 dni przed terminem wyborów. Inna z poprawek zakłada z kolei, że będzie minimum jedna skrzynka zwrotna na 750 osób głosujących korespondencyjnie i to ma ułatwić zwrot kart. A ostatecznie o poprawkach zdecyduje większość parlamentarna w trakcie trzeciego czytania, które rozpocznie się za kilka minut. Na konsensus w tej sprawie liczy prezydent Andrzej Duda, mówił w Sejmie rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby te rozwiązania były przyjęte przy maksymalnym konsensusie wszystkich sił politycznych. A tutaj dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, zapewnienie w maksymalnym stopniu bezpieczeństwa dla głosujących, szczególnie w tym czasie epidemii koronawirusa. A z drugiej strony zapewnienie powszechności tego głosowania. Jutro o głosowaniu hybrydowym prezydent będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, a dziś podobną rozmowę Andrzej Duda odbył z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Pandemia koronawirusa oznacza wzrost bezrobocia. W województwie lubelskim w kwietniu było o 2800 bezrobotnych więcej niż w marcu, mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski. Szacujemy stopę bezrobocia, że wyniesie ona 7,9 lub 8% w skali regionu. To o około 0,4 punkta procentowego więcej niż w miesiącu marcu. Przedsiębiorcy w całym województwie dostali do tej pory ponad 19 tysięcy mikropożyczek do 5 tysięcy złotych, mówi marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Liczba miejsc pracy objętych wsparciem w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to jest 18 100. Kwota wsparcia, która jest już przeprocedowana i która już idzie na konta albo już jest na kontach, to kwota 92 700 000. W kwietniu tylko w województwie lubelskim zwolnienia grupowe zapowiedziało 7 firm. Na razie zwolnienia nie doszły do skutku. Warszawski sanepid ukarał niektórych uczestników protestów przedsiębiorców. Chodzi o złamanie środków ostrożności wprowadzonych na czas pandemii. Cały czas obowiązuje zakaz zgromadzeń. W czwartek i piątek policja zatrzymała 99 osób, m.in. kandydata na prezydenta Pawła Tanajno. Sanepid nie potwierdza, że znalazł się wśród ukaranych. Dwie osoby podejrzewane są o napaść na funkcjonariuszy. Protestujący domagali się odmrożenia gospodarki i szybkiego wsparcia ze strony rządu. Przed pochopnym odmrażaniem gospodarki ostrzegają amerykańscy eksperci, którzy mówili o tym w Senacie USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas przesłuchań w Senacie dr Fauci, który jest dyrektorem Krajowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, a także członkiem zespołu antykryzysowego Białego Domu, oświadczył, że zbyt szybkie otwieranie gospodarki może grozić poważnymi konsekwencjami. Jestem zaniepokojony, że niektóre stany czy władze lokalne, chcąc jak najszybszego powrotu do normalności, ignorują rządowe wytyczne. Dyrektor Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom dr Robert Redfield powiedział, że Stany Zjednoczone nie zakończyły jeszcze procesu opanowywania epidemii. Rządowi eksperci nie mieli wątpliwości, że koronawirus powróci jesienią i że Stanom Zjednoczonym grozi kolejna fala epidemii. Podkreślali, że możliwe jest znaczące złagodzenie jej skutków pod warunkiem wielokrotnego zwiększenia liczby testów na koronawirusa i stworzenia systemu identyfikowania osób zagrożonych infekcją. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 85 lat temu, 12 maja 1935 roku, zmarł Józef Piłsudski, marszałek Polski, naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego. To nagranie z archiwów Polskiego Radia. W warszawskim kinie Koloseum marszałek wygłosił odczyt o wartości pracy i zbiorowego wysiłku. Zdaniem moim zasadniczym postulatem stosunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zagadający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający w wyższej szkole, dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje.

który odbył się miesiąc po wydaniu płyty Postcards from the Seaside. A środa rozpocznie się od audycji Elżbiety Koczyńskiej, która najpierw porozmawia z Aleksandrem Prejbiszem, profesorem z Narodowego Instytutu Kardiologii. I to będzie o obawach, jakie mają ludzie w czasie pandemii, które mają trudności z nadciśnieniem tętniczym, a potem woreczek ryżu, czyli pomoc mieszkańcom Kenii, którzy nie tylko mają koronawirusa na głowie, to jeszcze plagę szarańczy. Po godzinie pierwszej Grzegorz Hoffman i GH+, Grzegorz wróci do twórczości Artura Rojka, a potem od drugiej do czwartej polskie przeboje, czyli teraz polskie, może nawet tylko przeboje, i Mariusz Owczarek. Zostańcie w domu z Trójką. Ja przed chwilą śpiewał Tomasz Wachnowski. Tomasz kolejny przy naszym telefonie również. W tej chwili pewnie to, co powiem za moment, to spowoduje, że Tomek się troszkę zaczerwieni. Ale Tomek jest autorem książek dla dzieci, jest dziennikarzem, jest scenarzystą, no i jest wychowankiem legendarnej pani profesor Anny Przesławskiej również. Dzień dobry, Tomku. Dobry wieczór, dobry wieczór Tomku i dobry wieczór Państwu. No nie tylko Pani Przecławski. No ale między innymi. Pani to... też Radziwiłł, tak. I tak dalej, i tak dalej. Prosiłem Cię, żebyś przejrzał swoje półki z książkami dla dzieci, nie tylko swoimi. Tak. Nie rozmawiajmy o moich książkach, to nie jest ta sytuacja odpowiednia teraz. Zrobiłem taki manewr, kiedy rozmawialiśmy na początku, odwróciłem się do swojej przeszłości i spojrzałem na półkę z książkami, która to jest półką, która towarzyszyła mi od tego jakby mała aż do pierwszej klasy szkoły średniej. I gdybyśmy przeszli przez te wszystkie książki, które nauczyły mnie, no nie wiem, wrażliwości, umiejętności prawdziwego czytania, patrzenia na świat, zadawania pytań, szukania odpowiedzi, nie zgadzania się na wszystko, co jest dookoła, to zaczęłoby się od tego, zaczęłoby się od małych kwadratowych książeczek, które to były serią z wiewiórką. To były książeczki małe dla dzieci, które miały swoje, w których były krótkie opowieści, krótkie wierszyki. Znakiem graficznym była wiewiórka uśmiechnięta, która była z tyłu mnie. Ta wiewiórka też była kojarzona kiedyś z klubem wiewiórką. To był taki klub, nie wiem, czy pamiętasz, w szkole podstawowej, taki stomatologiczny, tak? Wszystkie dzieci, które chodziły do dentysty w podstawówce, były też w klubie wiewiórki. Potem oczywiście oprócz tego były książki z całej serii Poczytaj mi mamą, tak? No były takie, ale ja wolałem Tygrysa, szczerze mówiąc. No, nie. Tygrysy wszystkie wylądowały w antykwariacie, a te zostały. Potem były książki, potem były książki Walentynowicza i Makuszyńskiego. Czyli Koziołek na Pałek, czyli Awantury i Wybryki, czyli tam Wanda, tak, o Królu Kraku i tak dalej. Ciekawostką jest to, że potem jak poznawałem historię tych książek, okazało się, że to nie Makuszyński był autorem tak naprawdę Koziołka Matołka, ale pomysł wyszedł od Walentynowicza i to on jak gdyby wymusił na Makuszyńskim, spowodował to, że Makuszyński opisał historie, które były historiami z życia Walentynowicza, rysownika i podróżnika i tak dalej. Potem były książki, potem były wiersze Przechwyt Wilma. Potem gdybyśmy się odwrócili i przyjrzeli, były książki Wandy Chotomskiej i takie dwie, które... Wanda Chotomska, oczywiście ja się załapałem, pewnie ty też jeszcze na Jacka i Agatkę. No pewnie, że tak. No Jacek i Agatka i tam była taka książka moją ulubiona, to była książka o tatku, niejatku, babci i jego dziadku, którą miałem w podwójnej wersji, miałem też w takiej wersji małej płyty, takiej malutkiej płyty 33, ona była chyba taka najmniejsza, którą się tam zakładało w adapter, ona miała wyciętą dziurę w środku, trzeba było ten... tą dziurę zatkać się takim specjalnym czymś. To singiel był zwykły po prostu. To był zwykły singiel, ale on był wycięty, tak mi się wydaje. On nie miał takiej małej dziurki, tylko był wycięty i taki adapter i tak dalej. Ale wiesz skąd to się brało? To ci mogę powiedzieć w tej chwili. No. Bo te single z takimi dziurami się brały stąd, że były produkowane na potrzeby szaf grających. Na małą dziurkę szafa by nie trafiła. W związku z tym były te duże dziury, żeby to mogło trafić spokojnie do odtwarzacza. No to było co? To była Wanda Chotomska, a potem były książki, jeżeli idziemy dalej, Ludwik Szkern, czyli moja ulubiona bajka, bajka o Ocianie Dominiku. I oczywiście był Karampuk jeszcze w jego wydaniu i był Ferdynand Wspaniały, dwutomowy, tak? Potem był Bogdan Butenko i Krystyna Bogdar. Nie wiem, czy kojarzy. No to oczywiście, że kojarzy. No Bogdan Butenko i Krystyna Bogdar to był Kucia i Cezar. Oczywiście Bogdan Butenko, który był niebywałym rysownikiem i tak powiedziawszy, większość książek, które stały na mojej półce, były opatrzone jego niebywałymi ilustracjami, które do dzisiaj wymieniam sobie z moimi przyjaciółmi za granicą, wysyłając coraz fajniejsze zdjęcia tych ilustracji z odpowiednimi cytatami, tak? Czyli to było, oczywiście zapisą do tego dochodzi. Potem był Wiktor Woroszylski. Kojarzysz? No już to troszkę mniej. I ty zostaniesz Indianinem. A, to kojarzę, po tytule kojarzę. Oczywiście, potem Wiktor Zawada i cała seria o kaktusach. Cała seria o kaktusach, że dziejąca się w czasie II wojny światowej w Zamoszu, bardzo zacna pozycja. Potem był Jerzy Broszkiewicz, z tego co pamiętam. I książka Mój księżycowy pech, taka książka. Jerzy Broszkiewicz, który też był kojarzony z dzieciństwem Wielka, Większa i Największa i Długi deszczowy tydzień. Ale w tym Broszkiewiczu był taki śmieszny cytat, kiedy główny bohater napuścił do basenu wody utlenionej, w związku z tym po lekcji pływania z niej z tej wody wyszli czasami blondyni, tak? To ładnie. Złamane żebra i jak trafiłem na ten fragment, strasznie się śmiałem i ten ból towarzyszył mi tych żeber w śmiechu, tak? Śmiech przez ból. Potem był Sad Ok, czyli Stanisław Płatowicz. Te książki też są znawiane, to był Biały Mustang, to był To były legendy indiańskie. Tak, Sat Och był polskim Indianinem, jego matka była żoną jednego z wodzów indiańskich. Cała historia. Potem były książki Stanisława Pokaczewskiego. No to już nie kojarzę. Ach, musisz to kojarzyć, ponieważ to była trylogia o profesorze Gąbce. No to tak, to tytuł kojarzę. Baltazar, porwanie Baltazara Gąbki, misja profesora Gąbki i profesor Gąbka i latający talerz. Nie wiem, z tego co pamiętam, porwanie Baltazara Gąbki zostało wydane w 66 roku. I to jest taka książka, która ma... To miałem 2 lata. O, wiesz, to jest taka książka, która... To jest bardzo fajne, że po latach, tak, grzebiąc na półce z książkami i zaznajamiając się na powrót, przypominając sobie ich treść, możemy nabierać innych zupełnie znaczeń, odczytując przekazy, które są w nich ukryte. W tym Pogaczewskim jest taka sytuacja, jest nakreślona sytuacja państwa totalitarnego. Tam jest na przykład moment, kiedy profesor Gąbka kupuje się, badacz krainy deszczowców kupuje takie, gdzie zwykle kupował 10 deko landrynek i pewnego dnia, ponieważ chciał uciec z tej krainy, kupił 2 duże pudełka. Pan Mrzawka natychmiast chwycił za telefon i złożył donos na Gąbkę i Gąbka został uwięziony i to bezpośrednio stało się powodem wielkiej wyprawy, która tam miała się odbyć, żeby Gąbkę uwolnić. Wojtyszko, Maciej Wojtyszko. To jest moja ulubiona książka, to jest książka, której używam notorycznie i wykorzystuję ją przy pracach z dziećmi, przy tym jak prowadzę zajęcia z dziećmi. To jest niebywała pozycja, ucząca wyobraźni i dająca niebywałe możliwości interpretowania i budowania zajęć na tej książce, tak? Oprócz wartości literackich, które są bardzo mocne w tej pozycji, w tej książce. Czyli potem były te wszystkie rzeczy pokoleniowe. No oczywiście Orzagowska, Głowa na tranzystorach, tak, Orzagowska, czyli ten Dziewczyna i chłopak, czyli Satana 14. Fajerek. Tak. No i teraz wszystkie książki pokoleniowe, bo my jesteśmy z tego pokolenia samego. Czyli Bagdaj, czyli Stawiona tylko banana, tak? Mhm. Czyli Bagdaja w wakacje z duchami, czyli Bagdaja do przerwy 01. Czyli cały Niziur. Niebywały Niziur, zwłaszcza jego sposób na Alcybiadesa z wielką dryfem i ze sponą, tak? Niziur, czyli Niziurski, powiedzmy, bo to należycie. Tak. Niziurski. Ostatnio wyszła bardzo ciekawa książka na temat interpretowania Niziurskiego przez znanych polskich pisarzy i ludzi, którzy akurat opowiadali o nim. To jest chyba rzecz niewynawiana ostatnio zbytnio, tak mi się wydaje. A jest to niebywały, Marek Piegus, to też jest Niziurski, mhm. Edmund Niziurski, to są, tam jest niebywały humor, to są rzeczy abstrakcyjne do bólu w niektórych momentach, ale genialne i dosyć śmieszno przemyślane, tak? Nie ma kolejstwa, jest wszystko ma swój początek, rozwinięcie, zakończenie, świetne przygodówki, bardzo ostre. Powiedz mi jeszcze słów parę na temat Misia i Margolcie, bo teraz pracujesz przy tym w telewizji. Misia i Margolcia. To znaczy tak, są nowe przygody. Pracuję, piszę scenariusz taki do nowej wersji Misia i Margolcia. Misia i Margolcia siedzieli, rozmawiali. Teraz mamy zupełnie co innego w ich wydaniu. To jest dosyć duży program, który jest z taką notą Hensonowską zrobiony. To jest 6 lalek i jeden żywy aktor. Wszyscy poruszają się w kanałach. Jest budowana kinetyczna, genialna scenografia. Świetni aktorzy, świetne pomysły. I to jest w TVP ABC, powiedzmy jeszcze. Tak, to jest w TVP ABC, to trzeba zobaczyć. Jest pierwsza seria zakończona, niedługo przystępujemy do drugiej serii tego programu. Przypomnijmy może, że Agnieszka Galica była autorką tej pierwszej wersji, gdzie były te dwie kukielki. Tak. Czy mam mówić dalej, czy to już wystarczy? Myślę, że już wystarczy. Powiedziałeś bardzo dużo. Jeszcze jedna rzecz, jeśli można, tak? Jeszcze jedna książka. Znaczy tak, wydaje mi się, że tak, bo wcześniej słyszałem o tych rekomendacjach. Wydaje mi się, że najfajniejsze rekomendacje mogą dać rodzice swoim dzieciom, tak? I opowiadać im o książkach i w ten sposób zaznajamić z literaturą. O książkach ich dzieciństwa, tak? Które są fajne i które się nie starzeją. A generalnie chodzi o to, żeby nauczyć się czytać tak, żeby żeby uruchamiać wyobraźnię, żeby nie czytać powierzchownie, tylko żeby wchodzić do świata wykreowanego przez pisarza, zwiedzać ten świat, spotykać ludzi w tym świecie, zaglądać im w duszę i żeby wychodzić z tego świata, mieć przez długi czas wypieki na twarzy i myśleć o tym, co się

Love is Crazy to Stanisław Sojka. Była taka płyta, którą Stanisław Sojka wygrał za granicą na Zachodzie pod koniec lat 80. Płyta nagrana dla CIA. Piękna płyta, świetnie zaaranżowana, świetnie zaśpiewana, ale Staszak zawsze śpiewał absolutnie genialnie. To teraz fajna kolaboracja. Z płyty najlepsi śpiewają WW, będzie WW, będzie Kaja i będzie Flota Zjednoczonych Sił. Nie tak to miało być. Zjednoczonych Sił to Kaja wraz z zespołem WW. No, za chwilę będzie artystka, z którą Kaja przez długie lata, jak to się ładnie mówiło, kiedyś była papuszką nierozłączką. Były to dwie przyjaciółki, które wspierały się bardzo, bardzo intensywnie. Potem troszkę to się rozsypało, ale tak to bywa w życiu. Bo teraz będzie Edyta Bartosiewicz, będzie Edyta w utworze Have to Carry On. To piosenka, którą Edyta zaśpiewała w programie Lucy. Właśnie to jest ta luzowa wersja. To był taki program telewizyjny, który miałem przyjemność wraz z Anią Mentlewicz prowadzić. I jak zaprosiłem Edytę, żeby zaśpiewała, to jeszcze było przed wydaniem jej pierwszej solowej płyty, to wszyscy w studiu mówili: a skąd ty bierzesz takie artystki? Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. I just have to carry on. Our sentimental love, where is it gone? I should have known it from the start. And all I want is to escape from home. Never do without you loving. There's so many reasons I just have to carry on. Tenderly you speak to me. Oh, you won't drive my car no more. I say alright, that what I feel I never show. There's so many reasons I just have to carry on. I don't wanna face the darkness. I will never satisfy my pride. I wanna move a little farther. I wanna see what's sleeping deep inside me. I don't need all the temptiness spoiling my soul down to the ground. I just need a bit of happiness, a bit of happiness, a bit of love. So many reasons I just have to carry on. There's so many reasons I just have to carry. There's so many reasons I just have to carry on. Ten głos zabijał mikrofony. Edyta Bartosiewicz. W ciągu tych długich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać. A zwłaszcza Stefan Wyszyński, Promemoria, Fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Maja 1954. Wizyta lekarska zaczęła się od typowej przygody. Byliśmy na porannym spacerze, gdy z daleka zauważyliśmy kołyszącą się postać kierownika. Jacyś dwaj panowie chcą się widzieć z księdzem. Jacyś? Pan nie wie, kto to? Pewno lekarze, odpowiada kierownik, a więc nie jacyś. Wróciłem do domu. Po półgodzinnym oczekiwaniu weszło do pokoju dwóch mężczyzn. Jeden stary, otyły, tęgi, ciężki człowiek z typową miną lekarza domowego, z profesorskim wyrazem. Drugi młody, niski, szczupły, w czerwonym krawacie, podobny raczej do funkcjonariusza UB niż do lekarza. Nazwisk nie podali, ani też nie określili charakteru swej wizyty. Wobec tego zapytałem, czego sobie życzą. Wyjaśnili, że są lekarzami i są skierowani, by mnie zbadać. Wyjaśniłem, że było to ustalone z komendantem domu, że przybędzie ze strony władz dr Wesołowski, a z mojej strony dr Żero lub dr Wąsowicz. Młodszy pan stwierdził, że jest doktorem Wesołowskim. To, z czym się dziś spotykam, jest dla mnie niespodzianką i jest dowodem nielojalności władz wobec uzgodnionej umowy. Przecież sprawa lekarza to przede wszystkim sprawa zaufania. Ja panów nie znam. Jakież mogę mieć dowody, że panowie są lekarzami? Starszy pan, wyrażając zakłopotanie z powodu sytuacji, zaczął mówić do mnie przez pan. Wyjaśniłem, że jestem kardynałem i że w najskromniejszym wymiarze mam prawo być nazywany księdzem. W dalszej rozmowie starszy pan posługiwał się tytułem ksiądz. Młodszy unikał wszelkiego tytułu i pozostał cały czas chmurny i oficjalny. Wobec nowej sytuacji oświadczyłem, że poddam się oględzinom lekarskim jedynie z uwagi na starszego pana, który nie bez wielkiego trudu zdołał tu przybyć. Badania przeprowadził starszy lekarz bardzo starannie i sumiennie. Już tylko formalnie i zdawkowo uczynił to młodszy. Po badaniach obydwaj odbyli konsultacje, po czym oświadczyli mi wyniki swych badań. Stwierdzili możliwość nadkwasoty w wysokim stopniu, powiększenie wątroby, drobne zmiany kostne i bóle mięśniowe, drobne objawy sklerozy, właściwe wiekowi, choć nieco w większym stopniu. Nie podzielali obaw o stan nerek. Bóle głowy wiązali ze zmianami kostnymi i mięśniowymi. Po konsultacji zwróciłem uwagę panów na warunki mieszkaniowe, w jakich żyjemy. Uważałem za obowiązek uświadomić odpowiedzialność tych badań wobec opinii społeczeństwa, któremu nie jestem obojętny. Jestem zdania, że dla samego rządu byłoby wygodniejsze, gdybym w tej chwili miał swego lekarza. Dla panów również. Uznałem nadto za konieczne zaznaczyć swoje stanowisko zasadnicze, wychodząc z założenia, że panowie są nie tylko lekarzami, ale i członkami społeczeństwa polskiego. Ponieważ są tu skierowani urzędowo, mają wiedzieć nie tylko to, co im powiedziano, ale i to, co ja myślę, by nie byli w błędzie. Niech więc wiedzą, że na stan mego zdrowia wpływają i warunki psychiczne tu stworzone. Niech wiedzą, że sposób potraktowania mnie uważam za krzywdę mi wyrządzoną i zniewagę nie tylko osobistą, ale i dla Kościoła. Stwierdzenie faktu, że w Polsce istnieją zamaskowane obozy koncentracyjne w 10 lat po odzyskaniu wolności bardziej boli niż rany i choroby ciała. Nie mam możliwości kontaktować się ze społeczeństwem, gdyż jestem odeń odgrodzony kordonami. Kimkolwiek panowie jesteście, jeśli jesteście Polakami, macie prawo wiedzieć, jak myśli jeden z Polaków, którego prawa pogwałcono w sposób brutalny. Co bowiem było możliwe wobec jednego z Polaków, może stać się wobec każdego z 25 milionów ludzi. Lekarze przyjęli to oświadczenie w milczeniu. Starszy lekarz zszedł jeszcze do ogrodu i oglądał dom od zewnątrz, przyległą sadzawkę i najbliższe otoczenie. W ciągu całej konsultacji nie pokazał się pan komendant, z którym były ustalone warunki konsultacji, ani też żaden z członków ekipy dozorczej. Co więcej, na czas obecności lekarzy zniknęli obydwaj dozorcy. I ten z kasy na naszym korytarzu, i ten z parteru. Chciano robić wrażenie panującej tu atmosfery wolności. 15 maja 1954. Dopiero dzisiaj zjawił się komendant, który od tygodnia nie dał się oglądać. Zapytałem go wręcz, dlaczego nie przybył na konsultację żaden z moich lekarzy, jak było ustalone, ani doktor Żero, ani doktor Wąsowicz. Komendant oświadczył, że tego nie wie, że widocznie tak zdecydowali przełożeni, a może ci lekarze nie mogli przybyć. To są tylko domysły pana, odparłem, a tu idzie o fakt naruszenia przez pana ustalonych warunków konsultacji. Pan komendant był odmiennego zdania. Istotne jest, by lekarstwa pomogły. Być może dla wielu ludzi to jest istotne, ale nie dla mnie. Bo istotne jest uszanowanie praw człowieka do wolności wyboru w tak doniosłej i delikatnej sprawie jak powierzenie swego zdrowia pod opiekę ludzi, którzy chcą przyjąć odpowiedzialność. Tutaj takie warunki nie istnieją. Tylko niewolnik może sprawę tak stawiać jak pan. Nie jestem człowiekiem o psychice niewolnika. I dlatego proszę przyjąć mój protest przeciwko temu, co zaszło 12 maja. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy